दिल की है जुबा, ये कह रही थोड़ा सुन ले, वक्त आया है हासिल कर सारी ख्वाहिशें जो थी अधूरी, इजाजत ना जरूरी होगी जब सारी मर्जी हो तेरी, मंजिल से तेरी मुलाकात होगी, पूरे सफर पे दिल को है यकीन। जीना जीना है तुझे दिल।